ونہر قربانیوں کا چاہیے قربانیوں کا مانے پیسے اور کا تو جن پیسے وہ لگا یقیناً دشمن جو ہوا لگتر آئی میرا رے دے تو منشی اصو کے سینا ابتر رے اللہ میرا کو دے دی دے دو چوک نہیں دکھ بے حساب ابیس مارا بچے نہیں الحمد للہ بے غریب والا کو کے نہ معلوم اور سن پہ کہ سو سائنی سے سو بچے ہم بچے غمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذات سو حاضر ہو اللہ بھی بے حساب رحمتوں نے پاگا ہو جی اور چھے کم کار لگا لے گئے اللہ آن کار زمین نوافلا چھے کم امانت سے اور کرے قرآن آگا دا قرآن علم افاہم زمین سنو کی واتوا اتاق بے سمارا بے حساب بچی جی اللہ رکھتا کی جی انسانی اک یقینا ثابت ہوا اولا کر نہ غدی من ہوتے یا غدی من جی سوچ کا فرین کی برات او جدائی دے دی جنو اگر دی جنو دے کارون نا لا عبد ما تعبدون نمانا ما آغاز سوچتا سے مانا عبادت نکن آغاز سوچتا سے بندگی کے حکم نمانا دا آچا چتا سے مانا تاسے ادار قومی سمجھے حکم دے دے نمانا کیا ارتا نمتے دے قرآن خلاف دے دا اللہ دخون خلاف دے دے نمانا دا منل عبادت تے کنا اور تاسو یہ منی کی ایتی ہو دائے نین دو دل ولام تم عابدون انی تاسو یوازی منی کی دا آیا الاغی چیز عبادت کن یوازی دا اللہ نمانے دا نور صلی اللہ مانے زمان ساسو دل چون دے نی تاسو این دلوں عبادت کن کی دا آئے دا نین دو آنی سا عبادت کن کی دا آگے چیز عبادت کن چرتا دو من منم اتاسو نی لکن دین حکم والی دین تاسو را ایک طریقہ دا جنس تاسو امارا را طریقہ دا جنس میں اس تاسو آگے تو مر آولم تاسو زناغی لن مر آزد کسو خرا آولم زمان مر گئی دی کنا مدد دا اللہ با اللہ را ایسی بے کار تکی اللہ با دا اللہ مدد را دی کس لون را والی دا دیدی نونا زن جوا کے اپا اللہ بانی اعتماد مضبوط کی اللہ با کار کی مدد دا اللہ برا شی خلق و فدین کی جنتی جی ڈالے ڈالے فسب بے دے ہم در اب دیکھ نمک در آگے نپاکی رہے نوا عبداللہ ابن عباس سے مطلب دے فقط دنا اجلو کا کہ کل خلق غانی رجی مسلمانی جی دنا اجلو نستانی تا دی دنیا میں بطلونی دے سیرا اور دا سانتا میرے علماء عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس کے ناس کو ابن عباس کسر اللہ کو نو دیم پا مجلس کے بچے ناس زنی خلق ہو رسی کہ عمر کو پوچھو کہ دو دو دو سکی ناس تو دو دو سر دینے یا خوشالا دو دو خوشالا کہ دا خو کتا لگ دے از زمین دے زامنی سے میں جیزان سن نرا ہو لگے سنگر آگل لے عمر سے تپوسو کہ دیا کہ دیدی سو مطلب دے نا او دا غوی اختیارا چی سدا سب دے دے ہم دے رب خلق مسلمانی و تشکر کو تصدیح ہوا یہ دے سنو دا عبداللہ تو یہ تو ہوا عبداللہ ابن عباس ہوئی یہ مطلب ادا دے دنا اجلو تا دو دنیا نا دو تلو وقت نیز دے دے ان دقا زمان آتی دا زن دا غیان عمری تاییدو کو نو حد غسن دا دے کنو دائی تو ان دا خونا پی چه خلق راضی بے کراو خبر چلی دیا من رے کی جی نو تیر کنو که جستا پیتو کشے دے زیمواری دا بل پسر را او سلو تزان برا براو حساب و کتاب دے اللہ سر پاک کا نور سن و مدد چناو پا دے کا باکی دے اناوالی سے بسن رب ذرا دے اتا خونا وارا یقیناً دے تو آوان دشمن دی دنیا کے تباہ کم اگر کے سر بھی دے پرے تلاس تذکر و صفا بانی رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیانوں کو نی جرگے را غفتے و دیلا نی جرگے دیدی دی خبر پوئلو سرا ابو لہب لاس تبتے زدی اسر مولم زما پلار دے سرنا زما کام دے سرنا نا لائقا بس خبر ہے کہتا مجھے چا تغیر قومی خبر بھی اتنی سکیم خبر بھی خبر جرگے بھی اللہ یہ خطا کے جمع دے دل اسن دوارا مات کی دوارا مات کی نئی دنیا سے رہے دینی سو دنیا کی تو اللہ عذاب راہ سا دین بچے تو زامن ہوتا قومی ویدی کے جنے لے تو تندہ کے واسے مدیر لے رو رو لے دستی رو تو بلے نگر دولا مرسو سا دین کی تو خلق پہ غیر ہے کوئی پانا کہو ان تندہ لوکان سے بھی مجران بانے کندی تے رو گو اور پاس اور جتے خاوری غر دولی تبت یدا عبی لاب مسیلی جو لسنا بابو لاب و تبت نمات کی ما اغنا انہی مالو سمری نکل فیدہ نرو فردت مالی و ما کسبنا آتی سبجت لی تو دیکھیں اسے اولاد اقتدار عزت سرمایہ دار تو اس کا سرمایہ کال فائدہ نہیں درتی دولت مند تو دولت کے فائدہ نہیں درتی بزامن اخلاق کے زامن کے پکار مرا جی دو رضری رکھے گی رخوا کے گی شرمے گی روکے گی پچے گی خوارے گی پیچے گی خرکے گی او من کا اللہ امن کے کل پکار رہی ابو لہب نے تو خوب رکھی قرشی گے اور دیا پاہے کی عزت مند رقام نصر دے تو عرب کے ارسر ادا اسی بے غریب رخر کو پنظر اب یہ ڈلے اب یہ پہے ادارہ خلاف کون اللہ پر سوکھ لو کہا گیا سر کی سرمایہ دار گھن کو تھا وہ بولی ہے کہ پورے لمبے والا خود پھر رہنے کو لے اور نبی علیہ السلام کا وہ دورانا پر حرم پورا سنی کہ یہ بھی کس بوکی سنی وہ داؤن کا بہادا ارے یہ نما خاون ملک دے ہتے گئے تھے دے دار خلاف کے اگر ملک ہو اگر ملک ہوا اب ملک ملک ہے کھیلا ہوا کھیلتا آپ دو زخبانی سوئی دو زخلا والا وہ تو خیر خیر خبروں کا عقیدہ تو صحیح کنہیں طرف سے سورت التوحید سورت الاخلاص اخلاص سورت التفرید سورت التجرید سورت النجات سورت الولا سورت المعرفہ سورت الجمال سورت النسبہ سورت المانیہ دا جن نمونہ علماء تفسیر کی کرتی گی سورت النسبہ دا اللہ نے نسبت سے نہیں کرتے سمجھا گئے میں پلار سے میں نور سے میں زیر سے میں لل سے میں رور سے میں قام قبیلہ سرے تن تنہا اللہ رب العالمین کا عرف کو اپا دی مسئلہ بائندہ جس میں نہیں دا الحمدللہ رب العالمین ناوے کے لئے ایاک نعبد ایاک نستعین عقیدہم عمل میں عبادت تھا وہ مخلوق تھا وہ ذکر آئیں اللہ اللہ دے احد ہم لکھے ہو ذات کی نیو دے صفات کی نیو دے اللہ الصمد اللہ دے پورا پار سبانے اجسر کولے بخل مخلوق سمد سوک دے من تا تنی دو آرے کہ پچا بانے اعتماد کئی الصمد السید اللذی قد سود قد سودو قد سودو انا مصر تخل کو مصر کے اللہ رب العالمین اصلا ذاتا ابتداء سید یعنی مصر دے دے طول عالم نا مصر دے جیتمن او برکتی دے عمر مصر دے عزت او برکتی کل من اعتمد تعلیف و علاو لم یلد ولم یولد نجے جے گوئے اللہ بچے نجے جے گوئے رسی اللہ مقام قبیلہ نسے نسے داغا غنبی احادن توک کف و سیال کف عزیز تر بل اللہ نسے اسی واجی دے انہوں نے پاس اور انہوں نے لان دے نصر برابر اللہ احد فدیہ کی دے اللہ یو دے مطلب خبر دیدی جی کہ دا کئی اس دے دشمنان کو برے کرے کبانی کار کے فلاز و غنرہ سے دکنا مجادو با کئی دمون با کئی خوراکون با در کئی دم کری بد اثر کولو دا پارا اللہ ہوئی میں تو دان اس پارا سول دنیا یو پلا اور اسی واجی یو تبل پارا جان جما کا اپ مان اس پارا گورا کا ساتھ اچھا سو گے وہ رب الفلق نبی علیہ السلام نے جادو کر غبا بوڑے نو خواہی خیر بیگا چنگو پڑا کورتا با نو چلے گئے خیر بیگا کہ کورتا تلے ما تو خبر رہا دنیای معاملات کی اگر پریشان معلومی تھا وہ دنیا پکار و کسب کے اگر تا فکر کے رد و بدل رہا تھا دین کی نو اتفاق سے دو مد ان وردیسیر مفسیرین تولو کہ دینی مسئلہ کے فرق نو تارے کی با آرام سنو آرام بسنو آرام بسنو دا پروانا فیسر ناجورو مریضو بلکل وچھو ولارم نوری لری کرو سلامو کو کینا سمیتا لے اے خیلی ہو سو بل حالت کی بہن کا ان سے بلا خبر ہے کھولا نمائی دے با سبق نوی دانے توی کیا کی نوی تبا خبر نکنا نکو کنا نکو ویدا آریمان راگلی دے با ذکر کم میں خیر دے آسی کستا سن کی چیز میں خوشا رہی لفتنی تو سر خبر ہوکا کہ دا قرآنی لفتنی تا خبر ہوکا نور بیا مکو چې تاسو ته تکلیف راشي موږ عالمان نور ټول خپه کیږي تاسو تکلیف راشي موږ په دې نه خپه کیږو درس شروع شو نیور دی آرام دی آرام دی آرام دی آرام دی آرام اته کې نن نه ځان ته شي دغه سناس ته بس سره نه پیری چې دې چل لګنه انا غوښته نه لته دا قسم خلق دی اثر دا الله دی کتاب قسم ته ساجن دي تي اثر او تیجا کہیں نا پا جوالے نا پنا جوا بانجے دا روز علم دے دستے علم دے دا اللہ دی کتاب اثر خدمت ہو کا کاؤ کا زان ما تا اس پارا دے گورا چیزے ساتم کنی ساتم اثر دمائے دے اللہ ہوئی دا پیغمبر علیہ صلات و سلام پا دینی عمل کی پہ اثر نو دنیوی جسدی ایسید بانجے کے پا فرح راگلے اللہ اوخو چلو تا اوخو دا سورتون عملی نے کرا گلی اڈیر مخ کرا گلی دی مرسم سلم یا یل سلم یا یل سم سوات کی اثر دا گنا ویدا ہوارا نبی علیہ السلام تو کہ دا فائدہ نو معلوما کسو اللہ نو اقولے فرشتر علی اثر پر اخو پر اما فعلا در رجل دے باگر میں کچھ فائدہ سمرائے مرائے دے اپریسان معلومی جی مطبوع جاجی پی شیرے اچا کرے دے وی نبی جی میں اثم کرے دے یہودی یہودی کرے دے کسی کی کرے دے ویسے جس و طلعت ذکر در نر کجر پر گن کی پر پتن کی آج دل اختی اول دی ایسا کرے جو پر ادا کرے کرے دے دائے کہے ویختی چاوری دلدی دی میں آسم لیر یری لیر لیر اتلا یہ غیر ادر تخدمت کن تاس خدمت در کون بخت اور کیا دا کلے جے جاری کرو کلا سے تو انتر اسے اور کوشش ہے دے کہ ذرا وقت دیا ہوں رہتے دیا ہوں تو کر کے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اور دیگری ادا دے پکوڑ اور بھائی لا لا ہے اور لو خجن یہودن اصلی یہودیان اس قانون دارے اپنے حسن کو اپنے دین کے لیے قربان کریں دادا اود مذہبی کتاب پروٹوکول ہونے گا خپل خائف د خپل دین د پاره قربان کړ ځان ور سو د شهانو تا غټانو تا وزیرانو تا لیډرانو تا ادا و په کور کې ځان جه کوي تر دې چې کې زینه د سره کوي نو نه بنو پروا بن ساته دا و کوي هغه که سره ده یا سر علا فاته غي وګونه وسم شي دا څنګه ده نسر د صدر غي وګونه اپاوې کې دا و ادا و کاونه دا سمور لیډرانو اوسېږي آغا خدا کا یاد مشہور دی سر گنجی میرے مارو کی اکبر آغا کے کوئی آپ کا بھی یہودیت اگر آغا کے کوئی پرواہ بنا ساتھ ہے اپنے حسن کو اپنی دین کے لیے قربان کرے انہیں دے رہے صلاۃ السلام پر دشمنی بانی بخل جند تین گولو پر تخفل خیال جنہ کئی ہم الکان ہم تول یو تول متفقو جرگد تول ہوا او کار دے دو تنو بدرے تنو اور کلو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا ہی خود جی لے علاج سے جدا دو صورتنا یا یول اس وٹی ور کرے آ یول اس ایتنی لی ادا بندے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پاس لست شروع کرے فانما انفت من عقال لکہ چی تلے پران سے چی تلے وجود جل کل تلے جوست کلکو ناراستو فانما انفت من عقال اونم دادا دا رسول اللہ علیہ السلام عمل امداؤ ہر ماسوطن دا ہر سنویس کو کہ رضی امیر پکار نور تم لاس با دا دعو سورتن بولو سو درے تیرے لاسولی کی دے پکل اتن وہ جس کے چکم دے کلا سو ہو پاگے دا رسل دا رسول اللہ درے دن کو دا سورا دا سورو تا سہار کے سہر جادو اثر غلط اثر قدی دانے اللہ ختمی اونم داو آتی بہن دادا وا پناوارم دا رب دا جلویلو دا عرشی دانا جلے کی اردو کے جل کی پیارے جلے کی نورانا کن رو باسی رب الفلق ذر بندے میں جلے کی حق تدن نکی ذرا حق رنا تدن نکی نین سر رنا خلق دشرنا تر مخلوق اور دشرنا لے تیری چکل پورشی غاسق سپوگمین لے دشرنا سپوگمین چکل پورشی ذکر سے ہی عمولنا دستی اثر زیاد کی دمنا برد کم کئی یا دام دا جس پوگمی پورسی نو دغ وقت کے اثار زیاد کی گئی اچھے سوگمئی نیم گئی را نو اثر ہی کم کی گئی کدی بنیا گئی سوگمئی کی طرح پورا سی اب بل ادا چلا جانے ادا کے مرگن خود اسٹی کی جی دروازے کو مشکل رہا کہ دروازے خود اسٹی کا میرے سے سہار وقت کی اخبلا مری کی ومن شر النفاثات فنعم الله بشر پوکو کورن کو ہوتو کے اوٹی اور کے دمون کئی نارا فی عقد الخیر اکرمول مجھے تارون کی چکوٹی اور کئی یا عقد جمع دا عقد تن مجلس اگر شرمت پناہ وارم دا پوکو کون کونہ پو مجلس انو کی مجلس دا سم گنی دیو پکے دا پوکے ہوتے تا خبر ہوئی تول مجلس کی کتی مجلس دا نیت سنی دیو پک خبرو کی دا ملا خدا سے دا ملا خدا سے مجلس پا تول خراب کی بولا بندی وارم پناہ وارم دا دونا ومن سر لے آسنی نیزا آسد پناہ وارم دا شرم دا کینی کون کونہ چکر ہے کینہ کے شاسی دا دینات تدریجی مولا مولا چودھری جی عزیز عید چودھری جی اور ادھر زما عزیز دے نظر بدا کے خلاف کو اگر میں نہ مانوں دا چیز اس بولی گا رام دے رفت اور رام دشمن ہے تو رہے مقابلے چودھری جی وہ پناہ والم دے رب الناس رب مخلوق بچیان پیدا کی ملک الناس بادشاہ رخر کو جوانان اختیار مند الہ الناس عجز کر کے ان کے دے مخلوق پورا قوم کے دے مخلوق بڑا جان یا عبادت کے ان کی نیکان خلق اہو دے طول رب دے بچو رب دے اللہ دے زوانان رب دے اللہ دے نیکان رب دے اللہ نو پناہ وارم دے رب دے بچے وانی تربیت نہیں کی دے زوانان وانی قوت طاقت را کی دے عبادت کے ان کو وانی حمد و جذبہ عبادت را کی من شر الوسواس پناہ وارم دے شر دے وسوسیہ کے ان کی نال خناس پتیدن کے چکل اللہ دون حدیث کی جاسمن علی قلب ابن آدم الشیطان جاسمن علی قلب ابن آدم کلما ذکر اللہ خمسا و کلما غفل وصف شیطان دو بندہ زیسے غزال لذیب بکر ہے کوئٹر ہی نیورے دے کل چیزے پر دوکی دا اللہ یادی شکری دا دین خلاف خبر نکی عمل نکی نگا سر پر کڑے جانے گلے کئی اور چکلا فبلوشی بے شکری راشی خنسا نزد غفلا ندے وسوسے وردی وسوسا دیوتا وسوسے شروع کی ندا وسوسے کہ ان کے الخناس پتیزن کے چکلن اللہ آیا دی اور اللہ کتاب اچھے وسوسے کہ کسی نور خلق کے من الجنة والناس انسانان نم جن پیرے پنج پیرے انم جن انسانان نم دی مطلب سو اللہ ستا دین کروندان پزرک اوکولا دا عقیدی او دا عمل اللہ خود دشمنا نیش سے اگر آپ سے لگی دلی دی افاظت با زمان گا تک اللہ بدے شیطان نا زمان گا بچاو بل اللہ نیش سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط والذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بدی مبارک صورت میں منگا سبق شروع کرو اللہ ستا احسان دے بے حساب کرم دے ستا اللہ اور دے قدردانی من نسو کولے اللہ سمیلے توفیق را کر تر دے الناس پر درسے دو اللہ سنچے دے ایلی توفیق را کر دا سجا قیدے دا عمل اپا دے بیندک لکن توفیق را کر اللہ آر سے چیزی مستا پلاس کیجی اللہ ومنگانی مہربانیو کا اللہ پہ منگ بائی رحم کا اللہ درحمن والا تے اللہ من سر تنیسے ناتوانی واللہ مجبور واللہ من سر خوکا من سر الوسواس ستانا غوالو الحمدللہ بنی تے پہ عمل کی اور قانون امدادے نیتے عمل کی بیادہ اللہ نے سغواری اللہ قبلی دعا جان دے استجابت دا قبل دو وقت رونو دعا کو تو شریک باندی زان دا اللہ دعا انفرادی تخصول خصوص حاجتی ملی اللہ سے پیش کو اور یو بیا دا عمومی دعا دا دا مخلوق دا پارا چی پاکستان کی تشورو دی پا مسلمانان و پاکستان کی تشورو دی دا غو دا پارا دعا دیر کسان دی جنگ سے نارینا و زنانا دلتا خارے لیکن کراچی کی اسلام آباد کراچی نے کیلیفورنیا کی کیلیفورنیا اس لیے بولی جو قرآن تو ختم تو محتاج یہ منگا زین محتاج رن و تاس تم محتاج ہے تس مات دعا کے ازب تس دعا کم وہ تم اور یہ بول بھائی رہی نو نور تو وسم میرے سی مجھے جو اللہ نے جب اس کو وسم رسی کرنا میں نام یا دے ربا تاس یاد ہوں اللہ مسلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وعترته الجاد لکل معلوم بارکی سے اللہ ہم کا ٹولی معاف تھا اللہ کا غلطی سی ہوئی اللہ کو معاف تھا اللہ کا اندر پار رنگ حفاظت ہوگا اللہ کے سب نہ ہونا رانی سی اللہ ٹول منت معاف تھا اللہ پہن بان فضل کا اللہ رحم کا اللہ اللہ کے کم مسلمان جو دنیا نے ایمان سر چلی گئی اللہ کا ٹول مغفرت ہوتا غور درجے ہوتا اللہ اللہ جو طلب دے علم دے پارے کے سو کورنے تری سی دی ہر درستا ہر مرکز سے جی چلی دی تو صحیح دے کھولو اللہ طول اللہ علم کا من نصیب کا اللہ جو عمل توفیق ور کا اللہ جو دنیا رہبران کا اللہ جو ریکی کی تا خدمتی نے کری دی دے علم پر نسبتی کری دی اللہ طول اللہ عجر و عوض ور کا اللہ پہ دنیا علم ور کا اللہ پہ آخرت ور کا اللہ مسلمانان دے پوری دنیا پر زندان کی پراتے دیا اللہ طول مسلمانان ربانی سنگیرا والا اللہ دا افغانستان مجاہدین کامیاب کا دا عراق مجاہدان کامیاب کا اللہ دا کشمیر غازیان کامیاب کا اللہ دا چیچنیا بوسنیا کامیاب مجاہدان کامیاب کا اللہ اللہ پاکستان کی اسلامی نظام را والا یا اللہ اسلامی قانون مکمل طور بانے اللہ دے اسلام کے پارا جوڑو اللہ دے دی دین کا قبضے نے بس ہے اللہ کہ نیکان قبضہ کیتا اللہ مدرسے حفاظت کا اللہ دے عالمان حفاظت کا اللہ دے طالبان حفاظت کا اللہ دے تبلیغیان حفاظت کا اللہ دے ہر دین کارکن کی حفاظت کا اللہ اپا دین بانی تین کا اللہ دے دین کا اتنو اخلا اللہ دے لر لر نرا گلے مقام دے مقام تا سرد کرائی منا اللہ پا علم و عمل کامیاب دے گئے نبو دے اللہ اے اللہ دے اتنا علم و عمل دعو کرو نو اخلا یا اللہ اللہ کی سیاد دعا گانو دے دی دی اللہ طول و حجتین جائے سر کا اللہ دے دے دے دے او کدبائے دی اللہ دے طول ضرورتوں پریشانی ختم کر اللہ پردین ختم کر اللہ مرضین کورن کے ختم کر اللہ اللہ تم کورن کے خلافوں کے اللہ خلافوں ختم کر اللہ آگ رنگوں کا اللہ کے فطر ادا کے گی اللہ کا مسافر اجزان علیمان تاریخان اللہ کا کتاب لڑا گلی اللہ پخیر اگلی جی اللہ پخیر فل قرون تو رسو اللہ قرون تم خیر واسی اطلاع والے یا اللہ یا اللہ جو قرآن جو سنا سر قیامت آباد ساتا اللہ اللہ ہم جیسے اکتے کے قرآن والے یا اللہ یا اللہ کے سوکتا دے دین دے پار اصلا کتاب امید دیکھئی حدیث دیکھئی دے پیغمبر کلام اصلا کلام دیکھئی اللہ اللہ کامل فہم ورکا کامل علم ورکا اللہ کی سپر سانی دی مسلمانوں کو تولے ختم کر اللہ دے سواک مسلمانوں نے سخت ختم کیا اللہ اللہ تکین سیدان سی دے اللہ اچت مقامون ورکا اللہ پاتے خلوان اللہ تسلی ورکا اللہ اللہ پاؤ تکین سختی دے اللہ دا پتا فر را والا یا اللہ یا اللہ کا گولے بمان اللہ پا امریکہ ہے استعمال کا اللہ دے پاکستان حفاظت کا دے پاکستان دے مسلمانوں نے حفاظت کا اللہ اللہ دے عراق مسلمانوں نے حفاظت کا احمد ورکے اللہ یہ اللہ کی دنیا ٹول مجاہدین نے حفاظت ہوتا ہے. اللہ افغانستان کا عمارت و اللہ ہے, اللہ اسلامی نظام پچے تھے اللہ, اللہ عمر ملا عمر قرآن و حدیث رہو کی دنیا سے اللہ, اللہ حفاظت ہوتا ملا عمر حفاظت کا اللہ, جس شیخ اسامہ حفاظت کا اللہ, دے امن و ظاہری حفاظت کا اللہ, دے نور مرغر مجاہدین حفاظت کا اللہ, مخلوق تو میں محتاج کا اللہ, دے عمارت اسلامیہ را والا یا اللہ, اللہ رائے والا حفاظت کا اللہ, اللہ دے تول کافر دے تول کافر اور خود میں کے اختلاف را والا اللہ, دا امریکان جائزین تو امریکان اخلاص کا اللہ, دا غو اصلی پا غو استعمال کا اللہ, اللہ تو خود ملک تو تباہ را والا یا اللہ, اتحادیان تباہ کا اللہ, اللہ دے مسلمانوں میں حفاظت کا اللہ, اللہ دے وہ خود چلن رہے اللہ, زمن کی کم ضرورتیں دی اللہ دے تول مسلمانوں میں اللہ ضرورتوں میں سر طور رفا یا اللہ, یا اللہ زنانو چکم خواستون کئی دی محشار دی مجبور دی اللہ, دا وہ تول خواستون پورا کا اتول مینکن سر طور رفا یا اللہ, اللہ بچان نیکان لے کا جکا بچان نی اللہ بچان لور کا اللہ, مرگ دا خورا والا اللہ کستا کتاب پلاس کی اور پجب باندھی پذر باندھی اللہ, اللہ سارے دن خدمت کیا اللہ, اللہ کو احسان ختم کیا اللہ, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, خبر رشتہ باندھ دیا رشتہ اور دین رشتہ جیسے تو رول سے رفتارا خدا بترا سے رکھ رشتے ساتھی زبن دعا کم تاسم دعا کر اللہ ہم پخیر اور سوا زمائے طرف میں وقت کیا جی زو پا اللہ سپار او تاسم ما پا اللہ سپار ہے سکی جی اللہ سے پتہ سکی جے جاگ دل توڑا لیا دوڑے گیا باغو تم اس کی نصا صبر سے دن درانی اللہ تسلیم کر رہی پتلو بچی گیا زبان وقت جائے گی کمی چسپا کا نہ ہو جس طرح سے خود گیا احسان دے چسپا نے کہا گیا رہے روزی لڑی سفر کو زمین پر ہوتا دار شیخ القرآن مولانا ولی اللہ قدر جامی دامت برکاتہ المعالیہ دعوۃ التفسیر رمضان المبارک حضرت ابو الکرام ختم دے داد تاریخ 2008 کال باندھے دسو بنواری دو فتح یاد لڑے دینی کے ساتھ انسان سی ڈی ریکارڈنگ سینٹر مانگل صاحب میرے منگور ساتھ بخاری نئی ندیم دکان موبائل نمبر 0344-9-58-798 زمین صاحب شیخ القرآن مولانا ولی اللہ کا رضان دامت برکاتہ العالیہ بہر کال رمضان مبارک درس قرآن اور دین علاوہ مختلف مجھے مدانی الحم تحصہ ردی دکان میں تلاشی کے دیشے آبا قبرین جماعت شاہ طویل سنت جملہ اکابرین کے ساتھ بہن تحصہ ردی دکان میں تلاشی کے دیشے پتہ وزر جاور دینی کے ساتھ انسانی سی ڈی ریکارڈنگ سینٹر محل صافن روڈ نمبر 7 مقاری نئی دن دکان اور دادا اخیری ختم کے ساتھ اسی سے نمراد دے کل معظم بالباطل ہر سوچ پہ غلط طریقہ بانے حق دے لوگ منلو نہیں اور خلق ہوتا وقت کی خبریں بنی عزت نہیں جو ملا دے لوگ ملا دے تبھی مانا بنا قرآن ذکر کی یقین کے لو تو خبر بانی تو ہر بی جی نے پوا ہر بی جی نے خبردار وقت ہر دن میں وطن کے تو دنیا لوئی دے تو ہر لیڈر منی وہ جو تبارہ کافروں کے دا خلق زیاد سمجھی دا ہونا چیمین رہو رہے تو سمجھی پلار باندھے جرگتری ہو دی یہودیانو دا نبی علیہ السلام خلاف عسکر تیار ہو فوج تیار ہو مکی سر جرگو کل آخر مسلانو سر رضاو پسی لی منگ پا حق وغا پا ناکا دے کن سن چل لی اتاس پا حق وغا پا ناکا دے لیزو منگ یقین کنے پری اتاس ملیان چیو بس سر مخامت سے بیا دیو بل خاطر کوای خبر غلی کوای زمان با علی یقین دا چیز زمان دا دی بوتانو تا سر سجداو خواهی مولیانو تا تیس سر تا کارا کو خواهی مندلہ ابیات نواتا نو قبائل کو گا دیدن لختار تیار کو مددو یو امیون بل جلد و تاوت اپا حرنا فرمانا دا قانون دا اللہ اوائی دو پا بارا دا کافرو کے دا خلق پا سمری راغونا تیمان را وارد دلارے پلارے سمری در پریتان دی الذین لعنهم اللہ یؤمنون بالجیب کے وطاو دو بریلیان سر ڈلدہ دو سیاجان سر ڈلدہ اوور میں کئی وی کہ سیاجان امامیہ سیاجان کافر دی امامیہ سیاجان مسلمانان نلی داغو عقیدہ دی چدا قرآن آگا چدا روح محفوظ نلگل لیا غانا دی دیکھے دیر سو عمر او ابو بکر کم کر دی او بے سیت کی دن نکری دی دا عقیدہ تیر چاہیی دی ایمان پکی نشترے دا امامیو طول شیعگانو عقیدہ دادا اس مشروم آگا دے پکیتا شیعہ دے او چی کافر دے نیو جنازہ نکی جی او جنازہ پسی نکی جی مخلق و فزور جنازہ رو مکوا پا جنازہ پسی پکیتا او مدر دا ایدے با جنازہ کی اچھے کم صحیح مسلمانو اپا اسلام آباد کی شہید کو داغ جنازہ چاہنا سوالا چاہو کرا چاہو کرا دیر مسلمانوں نے کرا خلی درانو کی چاہنا سوالا اے منگا نیزو اولی نیزی شیعگان زمین خبا کی دین دین بلے کفر سے دا عمل لکفر دین بلے کفر نیش سے دنیا پہ سرگن دکرا کافر پہ سرگن دکرا چہ دو دخل مسلمان باستا نیشی گولے مرگر چاہ نیشی گولے یا با شیعگانو تا مسلمانان وی مدسا عبدالعزیز شاہ عبدالقادر رحمه الله تعالی او دا سنتا دا علیسی دمیسی دا نور علماء دا اقوالو نینکار کئی اغام دلل دی او یکیمی تری خود رو یو دنیو دا جب تی و تاوت او آئی دو کافر تجداری زیاد پسن مراری دا ایمان والا ونا دا غا پریتان دی لعنت کہا ہے پا دوبان اللہ اچھا اللہ لعنت کی نچر بنی نجو رسو کن داری دا دا سو خلاص دی سو کن شخلاص ہو رہے استعاده به صبرها دور کو دا اللہ نا لباس سی دا اللہ نا اختیارون دا اللہ نا کچر داوے دو بورنی کی مخلوق لا معمولی سے اوم فیضن لا اتون الناس اختیار وی نتسے دے نورکو پخورے چو تم را اختیار رسے دے دے نتسے نی دے ورکڑے بلکہ دے بلنی اغسطے دے پا پورا صبح سر حد تی بلکہ پکتا اوم چی امام جمعیتے نا دے ناغے وقت لے کہ معظم جمعیتیں ہیں جنہیں غیر وقت لے نور خود دن کی گوٹی نور کیا نور لیڈران ہاں خدا کار نکی کہ پہ اسکول کی استاز جمعیتیں ندے غیر وقت لے جمعیتیں تذنکے لا یوتون الناس نقیرا دو خوب خلق لزرم ورنکی نقیر نکروی دنواری تا دو غلط ہوئی نقیر دکجیری داری کی پہ سابانی معمولی گوانو دو غلط لے دو با دا عمر تو موارنے کی چپا دے دو غال کی راضی دو سپلنی جانا پا کتا نزیدی سپلنی جانا با موارنے کی کچھر دو دو غصر حسید اوار سانتا سیرا پا فول سرگو خلقونی دو دنیا ولی درا ایدو حسد کے خلق سرا ام یا صدون الناس خلق سرا حسد کی اسکل کی کالی جمعات کی پسوالے کی امام اخفل دن نکاو وفی اقلی اور جو بڑے غار نظور جوش و جوش و جوش و تبلیغی تھی کہ الحمدللہ تبلیغی تھی کہ امام کو اعلیٰ و زمین امامتی اس طرح اقتدار دقا قدر دے کہ امامتی دے بننا واخلا دقا قدر دے کہ اسکل کی استاجی دے بننا واخلا دا قدر اقتدار دے اور دا سو کوئی دا صرف اور صرف جمعیت ہی کوئی جمعیت کی تو ہوئی دا صرف جو کوئی نسنلی نکوئی پیپلی نکوئی مسلم لیگانی نکوئی تو کوئی مپوتت ہوئی نکی کوئی پوتت ہوئی دو کی سکول کالج جماعت کی نکوئی دا صرف جمعیت یعنی کی اپلی دا پاسا وہ جمعیت ایسا جمعیت ایسا سچ دیمان اخلاص سے علامات آم اللہ من فوری لقد آتانا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ خلق سر حسد کی بغض کی نتی پائے کی ورکلی جولا اللہ غفظ علمائی اللہ میرا بانی پچا کرے گا نبی علیہ الصلاة والسلام ادا غصہ گردان رضی اللہ عنہم اگو سر حضرت و عنات طریبہ نکو دا او متبعین دے ساعت علمان دے ساعت طالبان دشمنی سر طریبان دے آتاہم اللہ من فضلی دا پیغور خبر دا دا پیغور خبر دا کہ چا زما دوستازان نا قرآن ندے والے آغا جی قرآن بیان کی بس مجھے بھومنے آغا جی قرآن بیان کی قرآن تشانتا اوہ من دا آتاہم اللہ من فضلی دا فضل اللہ پا دی خلق باندی کرے دی اشاعتیان باندی انہوں پا دی بانے سر زد دے آئینات دے پا دی بانے خبر کا کرا یہ را قرآن ہوئی خوشی غیبت کی پکی تا رب تباہ کا غیبت پی جنے تا دنیا خیر دی رکشا ملعونا تا غیبت پی جنے غیبت انہیں پی جنے غیبت کی قرآن ہوئی جماعت کی نسے غیبت کی راشدہ غیبت تا ہوکا اما کی نقصان ہوکا زما جماعت کی نقصان ہوکا نقصان نیسی کو دے ایدارہ چل لے اچھی بیا راجین غلو رضا سنبالوں پاگی دا پاس اولا غلو پزے کم بیا رضا سنبالوں اچھی خلو جر تکیزی یہ روی خلاف کئی خلاف کئی خلاف کئی علام آتاہم اللہ من فضلی فقد آتانا علی ابراہیم الكتاب ورکرومنگا ابراہیم علی علی پوز کتاب پوز دین ورکرومنگا دولارا بات سید رولارا دا دین بات سیدہ دا دنیا بات سیدہ اود لور کروا دا دنیا بات سید سلیمان لور کروا علیہ السلام دا دنیا بات سید رس دورون کی نبی علیہ السلام دا رسو آبولا تا دورسن سڑے پور ور کروا دا دنیا بات سید ترکیان لور کروا اللہ ور کروا کنا دا دا اللہ میرا بانی دا وقت مقصودی سے لے کہ وہ جو وقت نو زنی کی منگلی دا خبر دا درنا ازنی صدانو چکا گشی چنا منکار کہے پورا یا جہنم لبا علم دے تول دی جن علماء اس پکوی بد ہوئی تکینا آتو چکو فرو قدایتن حکم لنگنا زردہ چی جزو زبے کو منگا پا خطرنا کور باری نسلی ہم جزو زبے کو ستی بے کو او بے سیزو پا خطرنا کور باری تنین دا دیر تارا کلا چی با پخیشی سرمین جو کلکی بشی کلکی سرمین بانی ورولا جید نو سرمین کلکا شو چشوا نو از دادا سوانی حس نیسی کولی پا سوانا بانی نی پیجی نو سات پا ساتی با تازہ کیجی سات پا ساتی با تازہ کیجی دیتو یہ ذوق بدلنا معاذی رضی اللہ تعالی حدیث مرفوع کی ذکر کی تو بدلو تو بدلو فی ساعت مرہ سات کے بدا تازہ کی سا فی کل ساعت مئت مرہ سل ذرہ نہیں کیجی اتقان کے سیدی نقل کی اور دا سانتا عمر رضی اللہ عنہ آکہ سمیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنچے معاذ ویلی اندق سماد نبی علیہ السلام ناوری دلی تبرانی معجم عصد کی نقل کی سلورم جل وم جل گشت کے تم مخبان دے یو رئی غیت کے تا کمزور مطلوب دے نور رو یعنی طول معتمد دی بدلنا ہم جلودن غیرہ مدہ تبدیل او غیریت پو وصف دے تا ذات ندے گناہ دے سرمنہ کسے دے مدا پری دن دے پہ دے وقت بلے سرمنہ گن دے نا غیرہ بے دا غینا پہ بل صفت بانی صورت آگا دے مادہ آگا دا او احساس پکے تا تازک رہے سے زو ختم شو غیر لنفس صورت غیر مادہ تیا صورت کی غیریت تے ادا دے سر پارا لیزوک العذاب کہ خون واخلی دا عذاب تکل نگی تکل خو ختم سی آنی فانی دی کہ خون واخلی خون اکرا خبر آتا کم اللہ دے دے ضرور سزا ورکی اگر پوی والا دے دموتا کئی آتو من دین دا والا صفحہ دنیا چیری جی ماں پاچی جی اغم پاچی جی ادن کو آرام تھا سورے سورے یعنی آرام سورے کو ان کی آرام یہ سورت یہ سب ختم سو اور پاگے کی پارس کو انی ذکر کرو ادرے اٹھا سر خبر را لگا ایماندار اغول خوشحال یعنی منی کے لیے احکام پاکیدہ پا عمل اغول خوشحال منافق گرنگے کچا مسلمان اغلا زورنے اور اٹنی یہودی دیدینا او دغه حکم کی تیرنگے اغولا رتنی او پلیتے او قبائے داغو چی دائی ذکر کرو نو دیمہ حسا ان اللہ یا مرکم انتو عبد الرمانہ تیلا علیہ و اذا کم تم بین الناس انتا حکمو بالعدل ان اللہ نے امہ ایزکم بی ان اللہ کان سمیم بصیرہ غیر سنو نیتے سسن سید لکن کولو کے کافرو القوم لکن یو کا لکن اگر لکن کئی باجور تراجی ایجنسو تراجی پاکستانیان افسران تا گوری اگر بارنو لپی غورو کچی دا سنگر آگر تاسو چرتا وائی تاسو چرتا وائی بلی سر جواب نہیں چیزا چرتا ہم او دا والی را لدہ بین الاقوامی حدود خود بین الاقوامی قانون کی مخترم دی نستا حد تا سنگر آدان جی سنگر آجی دا تا پوز داگر چانا کول غوائی کی ایمان تا کی تینو نکی تا دین اخلاس انداغانا ستا پوز کیا خود را لکن را تا خبر دا اللہ اللہ ولا تهینوا في ابتغاء القوم سسن سے تلطول کو لے خلق کو اوبر دو پسے خلاص میں کی دنا کتاسو دردے گئے اتاسو زخمین کے گئے مدون دردی یہ زخمین کی یہ لکھ جتاسو دردے گئے دادا ہمراہ الاسد رضا میں نبوت درین کال بانے کو دغا سی سوئے لکھانا زخمین دی تک سوب کی تلے نشی حکم بھی جائے اک خلق جاؤوا تم خوان دلال مجاہد دے ندا سے مسلمانان دریاب کے لاہ نئے اور کرے دریابی جا رسول اللہ مسرے غلطی دی پاکستان پا جاج نئے اور کرے لارے نئے اور کرے ہوائی جازوں نے لاہ نئے اور کرے زمینی فوجوں نے لاہ نئے اور کرے افغانستان مسلمان تھے وہ بدو سرگ نہیں سکتے دا لاری کسی تو لگو دو شورویان سر جنگ پا کے ٹولی معلوم کرے اوسی بھی معلوم کرے بجے غرم باندھ گیا جنہوں کا جدا کت کت بھرا تھا آنتا کے لئے اسخاب بستاری ہو غرض ہو لے کیا تھا بھائی بوجھے ہو غرض ہو لے خلق ہو بسے منڈی ہو لے لگا ملہ تعاون رہو لے ترب دے غر کا بالا دے غرون تا تعاون رہو لے اس کا سوئی معلوم ہے کہ پا کم سوا بانے با پسین نوزم کم اللہ رسانہ دا اپا کم دے پا بمبار کم اگر روان دی پا دی پیل جنا اللہ دے پا خطل قہر تباہ کی اگر مسلمانان دیتے اللہ دے تیر جنی اخلاص کی قرآنیت و تکل دے دے دے ادے خوشحالی دی سرکون عرم دی سرکون خیراتی اوباسی و مولا سرکون دی تالا اوباسی که زل سرک اوباسی آغا غر تسرک اوباسی که پا دی ادا جوڑا کم آغا غر تسرک اوباسی پا دی ادا جوڑا کم آغا برا بل سرک تا ادا اوباسی پا دی ادا جوڑا کم لا خیر فی کثیر من نجواهم اصول دی شورا شورا با دی صد پارکی جی صورت النساء دی کنا نکور کی مشورہ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با دا سے خون و کولا اور رائے دے اغسطا پا ہر معاملہ کی تقریبا چی پا دور معاملوں کو پیدا کور والا نمرائے و اغسطا اور دی بنیاد باندے دا خلافت مسئلہ کی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وفات نروس دا ابو بکر بارکی ام دا سنتا دا عثمان و علی پا بارکی ام رضی اللہ عنہما دا ذن و رائے داوہ کم چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مبشرین بالجنت کی تاکسی اتنا وہ تن یا تتنا نداغون عمرہ واقعا چی امیر سوک پکار دے نو دور را واقعا چی امیر عثمان پکار دے لیکن عثمان معتمد دے معتبر دے او حلیم دے ناکامی دے بردبار دے نو دے پکار دے سب کی ادا سے چی تس پن سبی شرافت بانی علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخیقاو دار شورا پا کسانو کی دا سلور تن رائے پا بارد عثمان کیوا اگر دو تن رائے